الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واستقام إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فلقد فاز المتقون، كما بين ذلك سبحانه وتعالى في كلامه: إن للمتقين مفازا، وغير ذلك من الآيات. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم موحدون. سلوك الكيمان بارئكم حميد الله سبحانه وتعالى نفسك صالنا سلام جو نبي محمد صلى الله عليه وسلم تنوسيانكم شاء الله سبحانه وتعالى نقاسك كسكهي يليو نكتيك مسك مجينة كسباب سؤال الأوشاجي جو جنب لكوان سامل الله سبحانه وتعالى افترضها علينا الله سبحانه من الفرديس جويته na Allah ameandaa makazi mema, mafanikio kwa wale watakaoishi duniani katika maisha ya takwa, maisha ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi, kwa kutekeleza maamrisho yake Allah na kujiepusha na makatazo yake. Wadhalika huwa alfawzul mubin, na huko ndo kufaulu kuliko kuwa kwa wazi. Natumwombe Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min al-muttaqin. Ikhwata al-afadil, i'lam ayyuha al-muslim rahimaka Allahu jalla wa ala, fahmad subhanahu wa ta'ala an ja'alaka mimman adraka hadha al-yawm al-'azim. Muslim, hapana budi kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa yeye Allah ndiye aliyekufanya wewe na mimi, mimman adraka hadha al-yawm al-azima, katika wale ambao tumeidiriki, tumeifikia siku hii ya leo ambayo ni siku tukufu, yawm al-eid al-adha, yawm eid al-adha, siku ya idi ya kuchinja. Kwa hakika yawm an-nahri afdalu ayami sana, siku hii ya leo ndio siku tukufu kuliko siku zote za mwaka, kama qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: a'zamu al-ayami inda allahi yawm an-nahri. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema siku tukufu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni siku ya kuchinja, ambayo ndio siku hii ya leo tuliyomo, na tumekwenda sambamba نصلنا يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما لبكوية كالتحديث يا براء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم ننحر ثم يسلم أسمع وحكيك جنبو لكوانزا أمبالو تتانزنالو سكوهي ليو جنبو لكوانزا تنصالي كيش تتويند كتشينجا هيا لمنين يمتوم صلى الله عليه وسلم ناس بيا تياري تمماليزة سيمو يكوانزا يكوصالي إلى صالة ألي ويصالي يمتوم صلى الله عليه وسلم كيش إمداكي هاتوا ينجيني katika hatua mbili alizozitaja mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii. Ndugu Muislam, kwa hakika hapana budi kumshukuru Allah subhana kutufikisha katika siku hii ya leo tukiwa na afya tele. Maadhalik, madha yajibu alaik, nini wajibu juu yako Muislam baada ya kufika katika siku hii ya leo na kuona Allah anakuzidishia umri uendelea kuishi, litara tabayuna al-ayami wash-shuhur, namna zinavyotofautiana siku na siku zinavyokwenda na namna miezi inavyozidi kukatika. Nini unatakiwa kufanya? Je, washukuru kwa neema hii? Basi bila kuifanyia kazi, fayajibu alayka ayuha al-muslim أن تبادر من الأعمال الصالح. مسلم نتكيوى وفي هراكا وأن تكثر نأكثريش كفانا ما تنرميما كتك ما سكوهايا أن بها الله سبحانه وتعالى مكجاليا كوى كتك ويني كويندليا كويشي نوكا كيمان جانا تلكوى كتك إبادة عظيمة إبادة يعرفة سنة يعرفة ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alifunga suna hiyo na akabainisha fadhila zake. Alipoulizwa nini fadhila za kufunga siku ya Arafa, akasema yukaffiru sanata almadhiyata walbaqiyata. Suna ya Arafa ni sababu ya mja kusamehewa madhambi ya mwaka uliopita na mwaka ujao. Hii ni fursa adhima ambayo wengi waliofunga jana wamepata fursa hii na wamepata kusamehewa madhambi yao kwa muda wa miaka miwili. Duka Kaiman, jana wakati sisi tumefunga, wenzetu walioko Maka katika ibada ya haji wakiwa katika viwanja vya Arafa, yaduuna rabbahum, wakimuomba mola wao, wayatakarrabuna ilaihi, na kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala bi anwai la ibadat, kwa aina mbalimbali za ibada. Na leo wantoka Muzdalifa asubuhi wanaelekea Mina kwa ajili ya mapumziko kidogo na kusubiri wakati wa kwenda Jamarat kwenda kutupia vijiwe Jamaratul Aqabatul Al-Kubra. Kisha baada ya kumaliza kutupia vijiwe nguzo moja, wale watakaowafikishwa na kuwezeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala nguvu watasonga moja kwa moja kuelekea Makka mjini, Masjidil Haram, kwa ajili ya kutekeleza tawafu al-ifada, tawafu al-hajj. Na wale ambao hawatuwafikisha watarejea Mina kwa ajili ya kubaki katika ibada nyinginezo. Huku wao wanafanya ibada hizo, nasi huku tunafanya ibada kama hizi na kunasihiana na kufanya yale ambayo yanatukurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata al-afadhil, yawm al-Eid, siku ya Idi, yawm al-Azim, ni siku tukufu. Fayajibu alaina an nu'azzima ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wajibu wetu kuadhimisha alama za Allah subhanahu wa ta'ala. Siku hii ni miongoni mwa alama za dini ya Uislamu. Tunatakiwa tuweze kuitukuza. Dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Allah subhanahu wa ta'ala asema mwenye kuadhimisha alama za Allah subhanahu wa ta'ala, alama za ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kubainisha fadhila zake na ukarimu wake, kwa hakika jambo hilo ni katika ucha Mungu. Yule mwenye kutukuza siku hii ya leo na akaiheshimu, akafanya yale yanayotakiwa na akajiepusha na yale yanayokatazwa, kwa hakika huyo ni anaonekana ni miongoni mwa wacha Mungu. Ndio katika imani. Baada ya kutoka hapa, tunaelekea katika ibada ya kuchinja kama tulivyoona katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwanza aliswali kisha akaenda kuchinja. Basi nasi tunatakiwa tuweze kutoka hapa kuelekea majumbani kwetu kwa ajili ya kuchinja. Kuchinja udhiya, wal udhiya hiya ma tudhbahu yawm al adha taqarruban ila Allah ta'ala. Udhiya ni kile kinachochinjwa siku ya uchinjaji kwa kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Min al bahimatil an'am, na vichinjwa ni katika bahimatul an'am. Na bahimatul an'am ni ngamia. Wanyama ambao watakiwa wachinjwe kwa ajili ya udhuhia ni ngamia, ng'ombe, kondoo na mbuzi. Hawa ndio bahimatul an'am ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia tutaje jina lake wakati wa kuwachinja kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan tunahimizwa wale ambao walioandaa vichinjo vyao wakitoka hapa waende wakachinje. Na muda wa kuchinja ni mpana, mwanzo wake ni baada ya sala, na haifai kuchinja kabla ya sala. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema man kana dhabaha kabla sala falyu'id, yule aliyechinja kabla ya kusali sala ya Idi basi aregee tena achinje mnyama mwingine. Na katika hadithi nyingine akasema man dhabaha kabla sala, atakayechinja kabla ya sala, fa innama dhabaha li nafsihi, basi kichinjo hiko ni kwa ajili ya nafsi yake kitoweo chake, na hakuna thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya udhiya. Wa man dhabaha ba'da sala, na atakayechinja baada ya sala, faqad atamma nusukahu, mtu huyo atakuwa ametimiza ibada yake ya kuchinja. Wa asaba sunnatal muslimin, na atakuwa amepatia sunna ya Waislamu. Ndio katika imani. Tunaposikia maneno tuwe ni wenye kufuata yaliokuwa mazuri, na tufate mafunzo sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ili tupate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu aweza jiuliza, uchinjaji wasemaje? Uchinjaji ni kawaida bismillahi wallahu akbar, pamoja na kwamba inapendeza kuzidisha dhikri ambayo imethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusema Allahumma hadha minka wa laka, Allahumma hadha anni wa an ahli baiti, ewe Mola wangu kwa hakika mnyama huu nimempata kutoka kwako na mchinja kwa ajili yako. Ewe Mola, kwa hakika mnyama huyo nachinja kwa ajili yangu mimi na kwa ajili ya familia yangu. Ndugu katika imani, katika hadithi hii inaonesha fadhila ya kuelekeza kichinjwa cha siku ya leo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya mafunzo inatakiwa tuweze kuyafanyia kazi ili tupate radhi za Allah jalla wa ala. Mwisho katika hutuba yangu, baada ya kubainisha haya ambayo yanatakiwa tuyafanye, na ukisha kuchinja huyo mnyama watakiwa ule, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanachinja udhuhia halafu hawali bila sababu ya msingi na bila udhuru wowote, wao wanatoa sadaka. Min almustahsin an taakula, inapendeza ule katika udhuhia na uchinje kwa mkono wako ukiweza. kisha baada ya kula katika hiyo nyama utoe kuwalisha na wengine. Hakadha kana salaf, hivyo ndivyo walivyokuwa wema waliopita, namna walivyochukua kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna mambo ambayo hayatakiwi kufanywa ndani ya siku hii, nataja baadhi tu tuyashike na tuweze kuyafanyia kazi. Mambo haya yanafanyika sana siku ya Idi. Moja katika hayo dhikrul jamaa'i au takbirul jamaa'i bi sautin wahidin, kufanya takbira siku hizi za siku hii ya Idi na siku zifuatazo, kusoma takbira misikitini kwa sauti moja, kwa kumfuata mtu mmoja anaanzisha kisha wengine wanafuata kwa sauti moja. Hii ni katika mambo ambayo hayatakiwi kufanywa katika siku hii ya leo na siku nyingine, bali inatakiwa kufanya takbira kwa wingi katika siku hii ya leo, njiani, masokoni, majumbani, misikitini, lakini kila mmoja kwa sauti yake. Na ni sunna kudhihirisha sauti kwa wanamume duna nisa, fasi na wanawake. Hii ni jambo la kwanza. Lakini pia katika mambo mengine ambayo hayafai ni baadhi ya Waislamu kuchinja udhuhia na kujalia nyama yake kuwa wanawachinjia watu waliokufa. La tushra'u al-udhuhiyatu 'ani al-amwati, haifai kuchinja udhuhia kuelekeza moja kwa moja kwa watu waliokufa, bali ukisema an ahli baiti inatosheleza walio hai na waliokufa, lakini kulenga moja kwa moja kwa ajili ya watu waliokufa, hadhihi min al-bid'i, hili ni katika bid'a ambazo watu wamezusha, halikuwepo katika mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Pia katika mambo ambayo inatakiwa Waislamu tutahadharike nayo katika siku hii ya leo, hasatan shababu al-muslimin wa banatu al-muslimat, al-la'bu wal-lahwu bil-muharramat, kusherehekea kwa kucheza katika siku hii ya leo ya Idi kwa vitu vya haramu, kasamai al-aghani, kama vile kusikiliza nyimbo, miziki, kucheza miziki na mfano wake, waktilatu baina rijali wal nisa, na kuchanganyika mahali pamoja wake kwa waume kwa ajili ya kusherehekea siku hii ya Idi. Hadhihi min al-munkarat, haya ni katika mambo ambayo yenye kumchukiza Allah subhanahu wa ta'ala, hayatakiwi kwa Waislamu kuyafanya katika siku hii ya leo. Leo inatakiwa watu wafurahi kwa kuchunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, na watu wasisherehekee wanamume wanawake sehemu moja. Vijana, tahadharini sana kwenda katika majumba mabovu, majumba ya video, majumba ya mafilamu, filamu za kibongo na mfano wake, kama ambavyo kwamba mnazipa majina, basi tahadharikeni sana. Kwa hakika siku hii ya leo sio siku ya kuketi katika filamu na kupoteza wakati, bali ni siku ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, siku ya furaha, siku ya kuwatembelea ndugu na jamaa na kuwapa furaha kama ulivyofurahi wewe. Haya ndio mafundisho natakiwa kuyafanya ndugu katika imani. Kwa hakika pia katika jambo ambalo limezoeleka sana, takhsisu yawm al-eid li ziyarati al-qubur, watu wanaweka taratibu ya kwenda kuzuru makaburi siku ya Idi, hasa si Idi hii, Idi kuu. Watu wamejenga mazingira kama kila ikifika Idi hii watu wanaenda kuzuru makaburi. Jambo hili halipo na ni katika uzushi ambao watu wamezua, tutahadharike nalo, kwa sababu siku ya leo si siku ya kuhuzunika, ni siku ya kufurahi. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa waja wema, min alladhina yastami'una alqawla, katika wale wanaosikia maneno wakafuata yaliyokuwa mazuri. Tuko katika imani, kama ulivyofurahi leo, basi hakikisha uangalie wale ambao wasiojiweza, alfuqara wal masakin wal aitam, uwawezeshe, uingize furaha katika nafsi zao na wao wapate kufurahi kama ulivyofurahi wewe. Lakini pia tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie utulivu na amani katika nchi yetu ya Tanzania, kwa sababu bila utulivu na amani hakuna maisha. Yatakuwa ni maisha ya kukimbizana, na maisha ya kukimbizana si maisha. Kwa hivyo tumuomba Allah subhana ajalie na athibitishe amani na utulivu katika nchi hii, na Allah awajalie na awawezeshe viongozi wetu wanaotuongoza katika idara zote, watuongoze katika yale ambayo yana maslahi na faida na maisha yetu. Na Allah subhanahu wa ta'ala awajalie wasiwe ni wenye kutufanyia yale ambayo yatatushughulisha na kuondoa utulivu wetu. Na kila ambaye mwenye kukusudia kufanya uovu na kuvunja amani kwa kufanya maandamano, maandamano yanayonasibishwa na dini, maandamano ya kisiasa, basi twamuomba Allah subhana aregeshe nyuma nyoyo zao watu hao, waache kufanya vitu hivyo, kwa sababu ni katika vitu ambavyo venye kuvunja amani na utulivu na havipo katika mafundisho ya dini yetu. Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze katika haki na atujalie tuweze kuifanyia kazi na atuepushe na batil baada ya kuifahamu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.